Witamy w Ambasadzie Rzeczpospolitej Polskiej w Kanberze. W sprawach konsularnych, takich jak paszporty i obywatelstwo, prosimy o zapoznanie się z naszą stroną internetową www.gov.pl/Australia lub wysłanie wiadomości e-mail na adres canberra.consul@msz.gov.pl. W innych sprawach prosimy czekać na połączenie. Welcome to the Embassy of the Republic of Poland. For consular issues, such as passports and citizenship, please consult our website www.gov.pl/Australia or send an email to canberra.consul@msz.gov.pl. For any other issues, please hold the line.